ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องอย่าลืมคู่ต่างที่มาเติมกันให้เต็มบรรยายเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2547 กฐินทานวันนี้เป็นกฐินพระราชทานซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่พลโทนายแพทย์ธรรมรงรัตน์แก้วการซึ่งได้อัญเชิญมาถวายแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสที่วัดยาณเวศกวันนี้เป็นพระราชศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณซึ่งได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนั้นแก่ชุมชนพุทธบริษัทที่ได้มาอุปถัมภ์บำรุงวัดนี้ด้วยพร้อมกันเป็นสัญลักษณ์ของการที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาในพระราชอาณาจักรพุทธบริษัททั้งพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาขอถวายพระพรอนุโมทนาขอคุณพระรัตนตรัยอภิบาลสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันทำบุญพิเศษที่เราเรียกกันว่ากาลทานในช่วงท้ายพรรษาหรือต่อจากการจำพรรษาของพระสงฆ์ที่เรียกว่าท้ายพรรษาก็คือท้ายฤดูฝนคำจริงพรรษานั้นฤดูฝนยังไม่จบจริงเพราะฤดูฝนนั้นมี4เดือนก็จะไปจบเอากลางเดือน12กฐินนี้เป็นงานบุญในเทศกาลช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูฝนนี้ก็เรียกว่าท้ายพรรษาหรือต่อจากการจำพรรษาของพระสงฆ์ก็หมายความว่าพระสงฆ์นั้นจำพรรษาใน3เดือนแรกของฤดูฝนเมื่อจำพรรษาครบ3เดือนเราเรียกกันว่าไตรมาสแล้วก็มีอานิสงส์เรียกเป็นภาษาปัจจุบันว่ามีสิทธิพิเศษที่จะกรานกฐินซึ่งเป็นหน้าที่ของพระเองที่จะจัดทำขึ้นแต่เมื่อมีโยมผู้ศรัทธาในฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาบริษัทจัดขึ้นและนำมาถวายก็สามารถรับผ้ากฐินที่สำเร็จแล้วนำมาการกฐินได้ก็เป็นประเพณีในประเทศไทยของเรานี้ที่พุทธบริษัทฝ่ายกฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่องค์สมเด็จพระมหากษัตริย์ลงมาได้ ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาโดยการแสดงออกให้เห็นชัดที่ประเพณีเรื่องการทอดกฐินนี้กล่าวได้ว่าสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าคือที่ญาติโยมถวายพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำในเรื่องของการทอดกฐินนี้เท่าที่ทราบนั้นกฐินในส่วนขององค์พระมหากษัตริย์ก็มีทั่วไป3อย่างคือ1กฐินหลวงกฐินหลวงนั้นก็เป็นกฐินที่เป็นพระราชพิธีซึ่งเป็นงานการแผ่นดินแล้วก็จัดไปถวายเฉพาะพระอารามหลวงไม่กี่วัดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าจะเสด็จด้วยพระองค์เองบ้างรับสั่งให้พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีแทนพระองค์บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของระดับประเทศชาติหรือระดับการแผ่นดินต่อจากนั้นก็มีกฐินต้นกฐินต้นก็คือกฐินส่วนพระองค์ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าจะโปรดไปพระราชทานถวายที่วัดใดก็ได้สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแล้วก็อย่างที่สามนี่ก็กฐินพระราชทานซึ่งเป็นกฐินที่เป็นของพระองค์แต่ว่าได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้บุคคลก็ตามหน่วยราชการก็ตามองค์กรต่างๆก็ตามเนี่ยสามารถขอพระราชทานไปถวายในวัดที่สมควรสามอย่างนี้ก็เป็นกฐินในส่วนของในหลวงที่จะทำให้ทรงสามารถบำรุงพระพุทธศาสนาได้ทั่วถึงในประเภทที่หนึ่งกฐินหลวงนั้นก็เป็นการที่ให้เห็นเป็นสัญลักษณ์เลยในระดับของประเทศชาติเป็นเรื่องของสถาบันให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์หรือองค์พระประมุขของชาติเนี่ยได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาวัดเหล่านั้นก็เหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของวัดทั้งหมดในพระราชอาณาจักรเพราะเป็นวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเช่นอย่างวัดพระเชตุพนคือวัดโพวัดประจำรัชกาลที่หนึ่งหรืออย่างวัดเวชมาบอพิษวัดบวรนิเวศวิหารเป็นต้นในส่วนกฐินประเภทที่เรียกว่ากฐินต้นนั่นก็เป็นการที่ในหลวงจะได้ทรงใกล้ชิดประชาชนได้เข้าถึงพระสงฆ์ในท้องถิ่นต่างๆประชาชนได้มีโอกาสเฝ้าใกล้ชิดอันนี้ก็เป็นการที่ว่าได้ทรงใกล้ชิดกับประชาราษฎรก็เป็นโอกาสที่เปิดกว้างที่สุดเหมือนกันว่าจะเสด็จไปไหนก็ได้และอย่างที่สามที่เรียกว่ากฐินพระราชทานนั้นก็เท่ากับว่าพระองค์จะถวายอุปถัมภ์บำรุงแก่วัดทั่วไปแต่ว่าก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเสด็จไปด้วยพระองค์เองทั้งหมดแล้วก็เป็นการที่ให้อกพระราชทานโอกาสแก่บุคคลหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยแล้วก็ได้มาเหมือนกับมาช่วยรับสนองพระมหากรุณาธิคุณในการที่จะนำเอาผ้ากฐินนั้นไปทอดตามวัดต่าง เมื่อได้สามอย่างนี้ก็เท่ากับว่าบุญกฐินในส่วนนี้ของในหลวงนี่ก็ทั่วถึงหมดทั้งประเทศอันนี้ก็เป็นประเพณีสืบมาส่วนในด้านประชาชนเราก็มีกฐินกันทั่วไปซึ่งก็มีเรียกกันหลายอย่างวันนี้ก็คงจะไม่มาพรรณนาเรื่องของรายละเอียดกฐินเหล่านั้นเพราะจะมีชื่อเรียกต่างๆที่รู้จักกันมากก็มีกฐินสามัคคีแล้วก็ยังมีจุลกฐินกฐินตกค้างอะไรต่างๆเหล่านั้นอีกก็เป็นเรื่องที่รวมแล้วแสดงออกซึ่งศรัทธาของประชาชนที่ขนขวายในบุญกุศลและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อมีการทอดกฐินก็จะเห็นชัดว่าญาติโยมเนี่ยจะจัดเตรียมการกันเป็นการใหญ่และในการเตรียมการต่างๆนั้นก็มีเรื่องของการจัดทุนรอนไว้เอามาถวายวัดอาจจะมีวัตถุประสงค์ว่าถวายเพื่อให้วัดจัดทำศาสนกิจด้านนั้นด้านนี้โดยมากก็จะเน้นไปที่การก่อสร้างเพราะใช้ทุนมากสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนสร้างอะไรต่างๆแม้กระทั่งที่โยมพูดถึงกันเมื่อกี้มีการเรื่องสร้างหอสมุดด้วยก็คือว่างานการใหญ่ๆที่เป็นเรื่องของวัดที่ต้องการทุนรอนมากก็อาศัยกฐินนี้มากทีเดียวเพราะนั้นก็กฐินก็เลยเป็นโอกาสสำคัญที่ว่าญาติโยมจะอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาวัดวาอารามจนกระทั่งบางทีความเด่นก็เลยไปอยู่ที่ตรงนี้ในแง่ของการประถมบำรุงแสดงศรัทธาของโยมนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีงามมากเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องระวังอย่าให้ลืมสาระเดิมที่แท้จริงของการกฐินหมายความว่าเรามีศรัทธาเราอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาวัดวารามก็ทำกันไปแต่ว่าตัวแท้ตัวความหมายเดิมของกฐินนี่ก็ลืมไม่ได้ด้วยต้องทวนกันไว้เสมอทีนี้ตัวกฐินนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องมีการทำให้ชัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในพิธีทอดกฐินส่วนสำคัญก็คือตอนที่ประธานมากล่าวหรือนำกล่าวถวายผ้ากฐินอันนั้นเป็นการบอกชัดว่าตัวกฐินอยู่ที่นี่นะคือผ้ากฐินเนี่ยที่ประธานท่านประคองหรืออุ้มขึ้นมากล่าวนำถวายแต่ประธานก็มักจะอุ้มทั้งไตรในไตรนั้นก็ไม่ใช่เป็นกฐินทั้งหมดในนั้นก็จะมีผ้ากฐินอยู่ผืนเดียวซึ่งต้องไปแยกอีกทีหนึ่งตอนนั้นก็เป็นเรื่องของพระแหละว่าในผ้าไตรผืนนั้นน่ะผืนใดจะเป็นตัวกฐินผ้ากฐินก็จะอยู่ในนั้นตอนพระไปทำสังฆกรรมก็จะได้แยกออกมาแล้วก็จะนำเอาผ้าผืนนั้นซึ่งอยู่ในชุดที่เรียกว่าไตรจีวรมีสามผืนเราเรียกภาษาไทยว่าสบงจีวรสังฆติถ้าภาษาพระก็เรียกสบงว่าอันตรวาสกจีวรก็เรียกว่าอุตราสงสังฆติก็เรียกชื่อตามเดิมก็สามผืนนี้ผืนใดผืนหนึ่งก็นำมาใช้เป็นตัวผ้ากฐินนิยมใช้สังฆติก็นำเอาสังฆติเนี่ยมาเรียกว่ากลานกฐินคือทำกฐินนี้ให้สำเร็จอันนั้นเป็นเรื่องของสังฆกรรมซึ่งบางวัดก็ทำการกฐินนี้ในโบสถ์นี้เสร็จไปเลยตอนที่โยมมาทำพิธีถวายแต่หลายวัดนี่อย่างวัดหลวงใหญ่ๆมีพระลงพร้อมกันหมดไม่ได้ตอนที่มีพระราชพิธีอยู่ก็จะมีพระลงส่วนหนึ่งและเสร็จแล้วหลังจากนั้นอาจจะเป็นตอนค่ำพระทั้งวัดก็จะมาลงพร้อมกันแล้วก็ประกอบสังฆกรรมที่เป็นเรื่องของการกลานกฐินจริงๆอีกทีหนึ่ง ก็จริงทั้งนั้นแหละแต่ว่าเป็นตอนที่ครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องประกอบแต่ว่าให้เป็นที่ทราบกันว่าตัวกฐินที่แท้เนี่ยก็อยู่ที่ผ้าผืนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วผ้าผืนนี้นั้นมีสาระอะไรบรรจุความหมายอะไรไว้ตรงนี้ที่สำคัญผ้ากฐินพันนี้บรรจุสาระสำคัญไว้ก็คืออ่านในที่หนึ่งมองง่ายๆก็เป็นพุทธบัญญัติผ้ากฐินผืนนี้เป็นตัวแทนแสดงถึงพุทธบัญญัติคือข้อที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ในทางพระวินัยว่าพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสแล้วให้ทำการกลานกฐินก็คือว่าจัดทำผ้าขึ้นผืนหนึ่งในไตรจีวรนั้นน่ะเอามาประชุมแล้วก็มอบให้แก่กันแต่ที่จริงก็คือว่าผ้าที่มอบให้นั้นยังไม่เสร็จหรอกเอามามอบให้ในที่ประชุมแล้วก็ต่อจากนั้นยังต้องไปทำต่ออีกเดิมนั้นพระต้องทำเองเรื่องกฐินพระไปจัดทำกันนี่ก็ให้พระทุกองค์ในวัดเนี่ยองค์ที่ได้ก็ตามองค์ที่ไม่ได้ซึ่งส่วนมากก็คือไม่ได้เพราะได้องค์เดียวอาจจะมีตั้ง50องค์ก็ถวายแก่องค์เดียวและเสร็จแล้ว49องค์ก็มาช่วยทำต่อไปอันนี้ก็คืออะไรสาระนี่ก็วินัยที่บัญญัติไว้ว่าให้มีการกลานกฐินนะนี่เป็นพุทธบัญญัติเป็นทางวินัยเป็นข้อกำหนดในเชิงปฏิบัติว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นนะเป็นข้อกำหนดออกมาแล้วสาระที่เป็นแก่นในนั้นก็คือธรรมะธรรมะก็คือความสามัคคีว่าให้พระสงฆ์นี่อยู่ด้วยกันแล้วนะนะเราอยู่กันมาทั้งพรรษานี่ต้องมีน้ำใจต่อกันนะไม่โกรธเคืองกันบางทีชุมชนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่นานๆเข้าบางทีก็เกิดการขัดแย้งบางทีถึงกับทะเลาะวิวาทกันชุมชนสงฆ์นี่จะต้องเป็นตัวอย่างอยู่กันด้วยน้ำใจที่ดีงามเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องมีความสามัคคีต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาออกพรรษาแล้วบางทีจะแยกย้ายกันไปนี่ก็แสดงน้ำใจกันด้วยการที่มากราบกฐินก็มาช่วยกันเก็บผ้ามารวมกันมาตัดมาเย็บมาย้อมอะไรเนี่ยน้ำใจถวายเป็นแก่องค์เดียวนี่แหละก็แสดงถึงความสามัคคีก็พุทธบัญญัตินี่เป็นเรื่องวินัยวินัยนั้นก็บรรจุไว้ซึ่งสาระอีกชั้นหนึ่งก็คือธรรมะได้แก่ความสามัคคีอันนี้เป็นเรื่องที่แสดงหลักการสำคัญของพุทธศาสนาแม้แต่กฐินอย่างเดียวนี่ก็ให้เห็นถึงหลักพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานั้นมีชื่อว่าพระธรรมวินัยนี่ก็เป็นตัวอย่างกฐินก็มีทั้งธรรมวินัยตัวที่ปรากฏออกมาให้เรามีเป็นพิธีกรรมแต่ที่จริงท่านเรียกว่าสังฆกรรมเป็นงานของส่วนรวมของสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องของวินัยเป็นพุทธบัญญัติแต่ว่าทำไมจึงมีพุทธบัญญัตินี้ก็เพราะต้องการให้ได้เอากิจกรรมในเชิงปฏิบัติของส่วนรวมเนี่ยมาเป็นที่ปรากฏมาเป็นที่แสดงออกของธรรมะอีกทีหนึ่งหรือให้มีโอกาสนำเอาธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติเพราะธรรมะก็สอนกันไปอ่ะเป็นนามธรรมสอนกันไปแล้วจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนนี่จะทำไงให้มีการปฏิบัติจริงจังในด้านสังคมก็ต้องมีนี่แหละวิธีการที่เรียกว่าวินัยถ้าทางบ้านเมืองก็เรียกว่ากฎหมายหรือกติกาของชุมชนของสังคมอะไรก็แล้วแต่คือเรื่องของข้อกำหนดระเบียบกติกาวินัยทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าใช้ศัพท์พระก็เรียกตัวเดียวว่าวินัยวินัยก็เป็นการนำเอาสาระที่ต้องการในทางธรรมะเนี่ยมาจัดตั้งวางรูปเป็นระบบระเบียบขึ้นมาให้มีการปฏิบัติจริงเมื่อมีธรรมะเป็นตัวสาระที่แท้จริงแล้วมีการปฏิบัติในเชิงวินัยก็รวมกันเป็นพระพุทธศาสนาอย่างเดียวไม่พอที่จะเป็นพุทธศาสนาอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจพุทธศาสนิกชนไว้ ว่าพุทธศาสนานั้นต้องครบทั้งสองอย่างเพราะบางทีเราเนี่ยเพลินไปมองเอาอย่างเดียวบางส่วนมากเราไปเน้นธรรมะบางทีก็ไปนึกว่าธรรมะเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องในใจก็เลยไปอยู่แต่เรื่องภายในจิตใจของแต่ละคนไปทำไงจะให้เรื่องของธรรมะที่เป็นความดีงามที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันออกมาสู่การปฏิบัติมีประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริงก็ต้องมีวิธีการที่เรียกว่าสมัยนี้เขาเรียกว่าจัดตั้งจัดตั้งก็คือวินัยนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงทำมาก่อนก็คือต้องทำให้มันมีการปฏิบัติจริงนะก็ทำกติกาขึ้นมาสำหรับพระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธบัญญัติว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาพอมีพุทธบัญญัติแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติจริงพอการปฏิบัติจริงก็ธรรมะนั้นก็มีที่ออกมีทางแสดงออกขึ้นมาก็ปรากฏออกมาในเรื่องของสังคมก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยเมื่อมนุษย์ถ้าอยู่กับธรรมะก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่ละคนแต่ถ้าเราอยู่กันเป็นสังคมแล้วจะต้องมีเรื่องของวินัยการจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผนแล้วระบบระเบียบแบบแผนที่เรียกวินัยเนี่ยเมื่อได้ปฏิบัติกันดีจนกระทั่งลงตัวเรียกว่าเหมือนกับว่าอัตโนมัติไม่ต้องตั้งใจแล้วมันเป็นไปเองเคยชินมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมไปนั่นเองเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมนั้นก็คือวินัยที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเท่านั้นเองวินัยก็มาเป็นวัฒนธรรมได้เมื่อไหร่ก็ดีอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธที่เป็นมานี้ก็คือการที่ว่าเราพยายามนำเอาหลักพุทธศาสนาที่เป็นรูปของบัญญัติต่างๆที่เป็นวินัยเนี่ยให้มาเข้าสู่วิถีชีวิตของประชาชนพอวินัยเป็นวัฒนธรรมได้คราวนี้ก็ยืนอยู่ลงตัวแล้วเหมือนกฐินเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแต่ว่าวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มาทบทวนเนื้อหาสาระไม่มีการศึกษาความหมายที่แท้เดิมก็เลือนลางหายไปบางทีเหลือแต่รูปแบบรูปแบบนั้นก็เลยกลายเป็นว่าต่อมานี่สาระไม่มีกลายเป็นไปเอาความหมายอื่นมาใส่รูปแบบอยู่แต่ว่าความหมายที่เป็นสาระนั้นไม่ใช่ตัวซะแล้วก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าการที่เราจะรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ให้ยืนยงอยู่เช่นเรามีน้ำปานะเนี่ยหรือว่าเราโยมมีน้ำธรรมดาเนี่ยน้ำดื่มหรือว่ามีน้ำอะไรที่ดีๆเนี่ยโยมจะรักษาไว้ได้ยังไงน้ำนั่นก็คือธรรมะสิ่งที่เป็นสาระที่ต้องการจะเอามาใช้จะมาดื่มก็ไม่สะดวกนะและจะเก็บรักษาไว้ก็ไม่ได้ทำไงก็ต้องหาขวดมาพอมีขวดมาก็บรรจุน้ำดื่มน้ำปานะน้ำอะไรที่ดีๆนั่นแหละแม้แต่น้ำอบน้ำหอมที่โยมต้องการบรรจุไว้ได้ก็รักษาไว้ได้ใช้สะดวกขวดนั่นก็คือวินัยน้ำที่ต้องการนั่นก็คือธรรมะนี่ต่อมาเรารักษาขวดแล้วก็ติดตัวขวดไปมาลืมเนื้อไม่เห็นความสำคัญไม่รู้เนื้อคืออะไรบางทีแต่งขวดซะสวยสิวาดภาพระบายสีเลยรักขวดมากนะต่อไปไม่รู้ว่าไอ้ตัวสาระน้ำที่ต้องการบรรจุในขวดคืออะไรลืมไปในที่สุดเหลือแต่ขวดเปล่าๆก็มีไม่มีเนื้อบางทีลืมไปเอาขวดนั้นไปใส่เหล้าซะเลยนะเลยกลายเป็นว่าตัวไอ้รูปแบบข้างนอกเป็นอย่างแต่เนื้อในมันกลายไปแล้วนี่แหละวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือเหลือแต่รูปแบบแล้วบางทีรูปแบบนั้นไปบรรจุอะไรอื่นที่มันไม่ใช่เนื้อหาสาระเดิมนั่นก็ถิ่นนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่รักษาไว้ให้ดีเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่อาจจะไปบรรจุความหมายอื่นได้เพราะนั้นจึงต้องมีการทบทวนศึกษาความหมายสาระที่แท้เดิมไปด้วยก็โยงกันไปอย่างเงี้ยวัฒนธรรมที่เรามีประเพณีทำบุญทอดกฐินจนกระทั่งกลายเป็นกฐินทศนาจรก็มีแหละนี่แหละถ้าไม่ระวังไปก็เหลือแต่รูปแบบนะแล้วก็สาระก็ไม่มีกลายเป็นเนื้ออื่นไปนี้พอเราทบทวนกันไว้ดีนี่ก็สาระก็อยู่รู้ว่าอ๋อที่แท้นี้ตัวแกนของกฐินนี่อยู่ที่ผ้ากฐินผ้ากฐินนี่เป็นพุทธบัญญัติสำหรับพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมก็เลยมาร่วมมือประถมว่าไม่อยากให้พระสงฆ์ลำบากต้องมาจัดมาทำผ้า ก็เลยทำมาให้สำเร็จเลยเอามาถวายพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตเอามามอบถวายแก่กันแก่องค์เดียวนั่นแหละแล้วก็สำเร็จก็เป็นสามัคคีอยู่นั่นแหละแต่ขยายสามัคคีนอกจากในหมู่พระสงฆ์ที่พร้อมใจกันยกให้องค์หนึ่งแล้วญาติโยมก็ได้สามัคคีกับพระสงฆ์ได้ร่วมมือได้จัดธรรมถวายด้วยก็ขยายความสามัคคีกว้างขวางกฐินก็เลยกลายเป็นเครื่องหมายความสามัคคีที่เรานิยมเรียกว่ากฐินสามัคคีก็คือเกิดเปิดโอกาสให้ประชาชนจำนวนมากมายได้ร่วมกันแล้วก็กฐินจากที่นี่ไปถวายที่โน่นจากจังหวัดนี้ไปถวายที่จังหวัดโน่นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นน้ำใจของถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่งก็จนกระทั่งทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของกฐินก็อยู่ที่ความสามัคคีเรื่องอย่างนี้ก็เป็นสองด้านของพุทธศาสนาที่เราจะต้องไม่ลืมด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมเป็นด้านธรรมะกับด้านปฏิบัติการที่เป็นวินัยนะที่เอามาบัญญัติกันในเชิงสังคมตัวความจริงสาระแท้เป็นธรรมะนั้นเป็นธรรมชาติแต่ว่าเวลาเอามาปฏิบัติเป็นบัญญัติทางสังคมนี่เป็นสมมติเป็นสมมติตกลงกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นสื่อเพื่อจะให้ธรรมชาติที่เป็นสาระนั้นมีผลออกมาจริงๆในสังคมของมนุษย์นั่นเองต้องแยกกันให้ถูกสองส่วนเนี่ยเพราะนั้นพุทธศาสนาจะมีคำสอนประเภทที่มีสองอย่างที่แตกต่างกันแต่ว่าสองอย่างที่แตกต่างกันนั้นเป็นส่วนที่มาประสานเสริมเติมกันให้เต็มเป็นอย่างเงี้ยมากมายนั้นคำสอนเนี่ยให้โยมสังเกตดูอาตมาจะขอยกตัวอย่างมีเยอะแยะเริ่มต้นคำสอนพื้นๆพระพุทธเจ้าก็จะตรัสบอกว่าเอ้าให้ดำเนินชีวิตปฏิบัติกิจทั้งหลายโดยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นในคู่แล้วนะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นในคู่และต้องให้ครบนะไม่เบียดเบียนตนด้วยเดี๋ยวจะอ้าวแค่นี้จะพอไม่ได้ต้องว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยเดี๋ยวจะคิดแต่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนก็ไม่ถูกอีกต้องไม่เบียดเบียนทั้งตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นขยับต่อไปอีกก็มีว่าพระองค์ก็จะตรัสเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและเป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็ทั้งสองฝ่ายต้องทำให้ได้ทั้งเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ต้องให้มาประสานเสริมเติมเต็มกันด้วยนะไม่ใช่ว่าแยกกันไปเลยว่าทำไงจะให้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นมาเสริมกันอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้องไปคิดคนที่มีการศึกษาก็จะรู้เข้าใจว่าเราพัฒนาตนเองให้มีประโยชน์ตนเพิ่มขึ้นมีสติปัญญาความสามารถมีคุณความดียิ่งขึ้นเก่งยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วจะช่วยเสริมประโยชน์ผู้อื่นยังไงอ้าวเราก็มีความสามารถมีความรู้มีปัญญาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตั้งแต่ครอบครัวญาติพี่น้องจนกระทั่งเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมโลกได้ดียิ่งขึ้นอ้าวแล้วไปทำประโยชน์ผู้อื่นแล้วมันดีกับตัวยังไงอ้าวมันก็ทำให้สังคมดีส่วนรวมอยู่ดีมีความสามัคคีอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเราก็พลอยมาเดือดร้อนอยู่ดีไปด้วยนะแล้วก็อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขจิตใจแล้วก็มีความสุขสงบนี่แหละประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นทำให้ครบด้วยแล้วก็มาประสานเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันธรรมะต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปหรืออย่างต่อไปอย่างเรื่องสมาธิกับวิริยะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องให้คู่กันคนที่บำเพ็ญสมาธินี่จะทำให้จิตใจสงบจิตใจสงบแล้วก็ต่อไปก็มีความสุขแล้วต่อไปก็ใช้สมาธินั้นเป็นฐานในการก้าวไปสู่การเจริญปัญญาอะไรต่างๆด้วยอันนี้ท่านก็ระวังไว้บอกว่าสมาธินี่นะมันดีหรอกแต่ว่ามันเป็นพวกเดียวกับความขี้เกียจหลักธรรมท่านว่าอย่างนั้นนะสมาธินี่ภาษาพระท่านเรียกว่าโกสัจฉะปักขัตตานะมันเป็นพวกเดียวกับความขี้เกียจเพราะนั้นคนที่มาเป็นสมาธินี่พอเพลินสบายใจแล้วทีนี้ชักจะโน้มไปในทางนิ่งเฉยไม่อยากขยับขยื่นเสวยความสุขไปเรื่อยพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าต้องให้มีอินทรียสมตามีความสม่ำเสมอแห่งอินทรีย์ปรับอินทรีย์ให้เสมอสมดุลซะก็ต้องมีคู่เข้ามาคือมีวิริยะความเพียรฉะนั้นก็คนจะต้องมีความเพียรด้วยความเพียรก็คือความมีใจกล้าจะเดินหน้าทำโน่นทำนี่ขมิขมันกระตือรือร้นไม่หยุดนิ่งมีอะไรจะทำต้องทำใจสู้ไม่ย่อท้อไม่ระยอดถอยเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิริยะความเพียรต้องคู่กันถ้าคุณมีสมาธิแล้วมีความเพียรด้วยไปได้ แต่ถ้ามีแต่สมาธิไม่มีความเพียรมาคู่เดี๋ยวไม่ดีไม่ดีก็เลยเพลินเป็นขี้เกียจไปแล้วก็ประมาทเสียอีกนี่คนที่มีวิริยะความเพียรมากจะเดินหน้าท่าเดียวกลายเป็นคนพลุ่งพล่านร้อนรนกระวนกระวายและพลาดพลั้งได้ง่ายก็ต้องมีสมาธิมาช่วยทำให้หนักแน่นมั่นคงเย็นก็จะก้าวไปอย่างมั่นคงหนักแน่นตอนนี้แหละก็ทำให้กิจการงานสำเร็จต้องไปคู่กันหรืออย่างศรัทธากับปัญญาก็ต้องคู่กันพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็ต้องมีศรัทธาและยังมีศรัทธาอย่างเดียวนะเดี๋ยวมืดบอดงมงายต้องมีปัญญาด้วยปัญญาอย่างเดียวจับโจทย์อีกเอาโน่นนี่ก็รู้นี่ก็รู้อะไรแต่อะไรไม่เชื่อไม่ฟังใครอะไรแต่อะไรอีกนะขาดศรัทธาไม่เอาแน่ไม่เอานอนก็เลยไม่ได้ผลอีกก็ให้มีทั้งศรัทธาและปัญญามาหนุนซึ่งกันและกันนี่สำหรับปุถุชนทั่วไปก็จะเน้นคู่นี้แต่พอบำเพ็ญบารมีไปจนกระทั่งสมบูรณ์เช่นเป็นพระพุทธเจ้าและศรัทธาปัญญาไม่ต้องแล้วคู่นี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนเป็นกรุณากับปัญญาแล้วนะเพราะนั้นสำหรับคนทั่วไปนี่จะคู่ศรัทธากับปัญญาพอไปเป็นผู้บรรลุธรรมสูงสุดแล้วนี่ก็เปลี่ยนจากคู่ศรัทธากับปัญญาเป็นคู่กรุณากับปัญญาศรัทธานี่เป็นฝ่ายจิตปัญญาก็เป็นฝ่ายปัญญาทีนี้กรุณากับปัญญากรุณาก็เป็นฝ่ายจิตปัญญาก็เป็นฝ่ายของปัญญานั่นแหละต้องคู่กันฝ่ายจิตใจต้องดีด้วยฝ่ายจิตใจกรุณาเป็นตัวที่จะมาคุมให้เจตนาของเราดีเจตนาของเราก็จะมุ่งไปในการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์รักกันอยากช่วยเหลือเขาถ้าอยากให้เขาเป็นสุขก็มีเมตตาอยากให้เขาพ้นทุกข์แต่ผู้ที่พ้นทุกข์ไปแล้วนี่ถือว่าขึ้นไปสูงเหนือเขาคนที่สูงเหนือเขามองลงไปก็มองลงมาก็จะมีกรุณาเมตตานะปกติก็ใช้ต่อเพื่อนมนุษย์เหมือนกับว่าเสมอๆกันอยากให้เขาเป็นสุขแต่ตัวเองขึ้นไปอยู่สูงแล้วกลายเป็นคนอื่นนี้อยู่ในทุกข์พออยู่ในทุกข์มองลงมาก็กรุณาเพราะนั้นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงบรรลุธรรมสูงสุดแล้วนี่มองเพื่อนมนุษย์เขาก็เห็นคนอื่นตกอยู่ในความทุกข์เพราะนั้นก็คุณธรรมที่เด่นก็เป็นกรุณาการุณาก็จะสำเร็จได้ก็ต้องมีปัญญากรุณาอยากช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์แต่ตัวเองไม่มีปัญญาไปช่วยเขาได้ยังไงก็ต้องมีปัญญาที่จะมีแสงสว่างรู้จักจัดรู้จักทำรู้จักดำเนินการอันนี้ต้องคู่กันนี้สำหรับคนทั่วไปก็มีศรัทธานะแล้วก็เดินหน้าไปได้สำหรับก้าวตนเองทีนี้อยู่กับผู้อื่นเรามีเมตตาเป็นทุนสำคัญแต่ว่าเมตตานี่ก็อย่างที่ว่าก็ต้องมีปัญญามาคู่ด้วยนะชาวพุทธเรานี่ก็มีน้ำใจดีมีเมตตากรุณาอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าก็ต้องระวังคืออย่าให้ขาดปัญญาปัญญาความรู้มันจะมาเป็นตัวบอกว่าอันไหนควรช่วยไม่ควรช่วยช่วยแค่ไหนช่วยอย่างไรช่วยอย่างไรถูกช่วยอย่างไรไม่ถูกเพราะบางทีบางกรณีช่วยไปกลายเป็นว่าไปทำร้ายเขาก็มีหรือช่วยคนนั้นไปทำร้ายสังคมอะไรอย่างนี้ก็มีดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาดีไม่ดีมีแต่เมตตาแต่ว่าไม่มีปัญญาให้แทนที่ว่าไปช่วยเขามันไม่ใช่เมตตาแท้มันเป็นเขาเรียกว่าฉันทาคติเนี่ยมันกลายเป็นอคติไปเลยก็เสียอีกแล้วต้องมีปัญญาแล้วก็ปัญหาสังคมปัจจุบันนี้คงต้องเน้นเรื่องนี้เรื่องปัญญาเพราะสังคมชาวพุทธนี่คำว่าพุทธะนี่คุณสมบัติเด่นก็จะเป็นพุทธะก็คือปัญญาปัญญาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็คือเป็นโพธิพุทธะนะมาจากปัญญาทางนั้นฉะนั้นเราจะต้องเห็นความสำคัญว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้จะสำเร็จจุดหมายของพุทธศาสนานี้ด้วยปัญญานะแต่ปรากฏว่าชาวพุทธเนี่ยกลับเป็นชุมชนที่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ปัญญาก็เป็นเรื่องที่จะต้องกระตุ้นกันแล้วแหละถึงเวลาที่จะต้องมาเตือนกันอย่างหนักว่าชาวพุทธนี่หลักธรรมที่เด่นที่สุดของตัวเองคือปัญญากลับทิ้งเวลานี้ทิ้งซะมากแม้จะได้ดีหนึ่งส่วนศรัทธาก็ไม่เอาปัญญามาด้วยก็เลเหลทะเลเฉยฉายง่ายไปเชื่ออะไรต่ออะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราวหรือใช้เมตตาก็เมตตาไปโดยไม่มีปัญญาก็เสียอีกนะก็ทำให้ทำการไม่สำเร็จไม่รู้จริงทำผิดพลาด บางทีก็ทำเอาแบบเอาอกเอาใจกันโดยไม่รู้ความจริงเนี่ยสังคมปัจจุบันนี่เป็นปัญหาอย่างเนี้ยฉะนั้นต้องศึกษาให้รู้จริงคนที่จะทำการสำเร็จนี่มันสำเร็จด้วยปัญญาไอ้ตัวกรุณาเมตตาเนี่ยมันเป็นตัวกำกับเจตนาไม่ให้พลาดทำให้เราตั้งจุดหมายไว้ดีว่าเออจะทำเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยสันติหรือการช่วยเหลือกันหรือความสุขร่วมกันอะไรต่างๆเหล่านี้ตั้งเจตนาดีไม่ได้เจตนาร้ายแล้วปัญญาก็มาช่วยทำการให้สำเร็จก็ทำการก็เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องอาศัยปัญญาเวลานี้จะต้องเน้นเรื่องปัญญาให้มากปัญญาความรู้เข้าใจเป็นเรื่องใหญ่อย่าให้ชาวพุทธขาดเป็นอันขาดเลยแล้วยิ่งสังคมปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องข่าวสารข้อมูลมากจะต้องช่วยกันแสวงหาปัญญาหาความรู้เอาความรู้มาใช้ให้เป็นอย่าไปหลงตามข้อมูลข่าวสารเป็นคนที่ถูกข่าวสารข้อมูลนั้นล่อหลอกเอาไปในทางที่ผิดเวลานี้ข่าวสารข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญญาเสมอไปข่าวสารข้อมูลนี่ชักจูงล่อหลอกทำให้เกิดโมหะสมานี่ถ้าคนที่มีปัญญาหรือพัฒนาปัญญาก็จะรู้จักวิเคราะห์พิจารณาข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นแล้วเอามาใช้ให้เป็นก็จึงจะเกิดปัญญาได้นั้นคนที่อยู่ในยุคข่าวสารข้อมูลไม่ได้เป็นหลักประกันอะไรเลยว่าจะเป็นคนมีปัญญาแต่จะเป็นคนที่เป็นคนที่ถูกเขาหลอกมากกว่าเนี่ยเพราะนั้นจะต้องเป็นคนมีปัญญาเพื่อจะได้เอาข่าวสารข้อมูลมาใช้ได้นี่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นถึงยุคที่เราจะต้องเอาพระพุทธศาสนามาใช้กันจริงๆจังๆสักทีเพราะพุทธศาสนานั้นเน้นเรื่องปัญญาถ้าเรารู้จักหลักพุทธศาสนาเอาหลักเรื่องการพัฒนาปัญญามาใช้ได้เนี่ยประเทศไทยเราจะเจริญอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็เลยวันนี้ก็ต้องมาเน้นเรื่องที่ว่าธรรมะที่เป็นคู่เหล่านี้เอามาปฏิบัติซะให้เต็มอย่างน้อยก็รู้หลักว่ามันมีธรรมะที่มักจะเป็นสองอย่างเหมือนเป็นคู่กันแต่แตกต่างกันแล้วต้องมาประสานเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันซึ่งรวมทั้งคู่ศรัทธากับปัญญาและคู่กรุณากับปัญญาหรือคนทั่วไปก็เมตตากับปัญญาอย่าให้ไปข้างเดียวแล้วก็เคยเน้นบ่อยๆบอกว่าเมตตานั้นดีเป็นธรรมะฝ่ายจิตใจถ้าใครมีเมตตามากๆถ้ายิ่งครบชุดเป็นพรหมวิหาร4ก็ได้เป็นพระพรหมนะพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาใครเจริญเต็มที่ก็ได้เป็นพระพรหมก็ดีแล้วคนไทยนี่ใจดีมากเพราะฉะนั้นคนไทยนี่เป็นพระพรหมกันได้เยอะเลยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นพระพรหมได้ดีแต่ทีนี้ว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่จบแค่เป็นพระพรหมต้องไปเป็นพระพุทธนี่จะเป็นพระพุทธได้เป็นด้วยอะไรก็ต้องเป็นด้วยปัญญาเป็นพระพรหมเป็นด้วยเมตตาแต่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นด้วยปัญญานี้ถ้าก็คนไทยได้เมตตาก็ดีแล้วได้เป็นพระพรหมแต่เป็นพระพุทธยังไม่ได้ไม่พอต้องมีปัญญาด้วยก็เลยจะบอกว่าอย่าหยุดแค่เป็นพรหมจงก้าวไปเป็นพุทธจงก้าวไปเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหมนะก้าวไปเป็นพุทธก็คือต้องพัฒนาปัญญาอย่าหยุดแค่เป็นพรหมที่มีใจดีอย่างเดียวแต่ก็ไม่ใช่ไม่เอานะต้องเอาทั้งสองอย่างเราก็ต้องภูมิใจว่าเรานี้พัฒนามาได้ดีมีวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยน้ำใจดีงามมีเมตตาเป็นพรหมกันได้เยอะแล้วก็ขอให้ก้าวต่อไปอย่าหยุดแค่นี้ไปเป็นพุทธะด้วยนะตามอย่างพระพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขอเน้นไปด้วยกันนั่นแหละก็คือธรรมะที่เป็นคู่ซึ่งก็ย้อนไปที่ธรรมวินัยเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นเรื่องของด้านจิตใจและจิตใจนี่เวลาจะอยู่ก็อยู่กับตัวเองแต่ว่ามนุษย์เราไม่ได้อยู่กับตัวเองอย่างเดียวเราต้องไปอยู่กับเพื่อนมนุษย์อยู่ในสังคมต้องไปทำโน่นทำนี่อย่างน้อยก็มีหน้าที่การงานกิจการทั้งหลายที่จะต้องทำอ่ะเพราะนั้นเราไม่ได้มีแต่จิตอย่างเดียวเรามีกิจด้วยเราจะอยู่ใจกับจิตอย่างเดียวไม่พอต้องอยู่กับกิจทีนี้จะอยู่กับจิตกับกิจนี่ก็ต้องให้ดีทั้งสองอย่างและถ้าเราอบรมจิตของเราดีเนี่ยเราก็ทำกิจได้ดีด้วยถ้าเราทำตะกิจไม่ทำจิตให้ดีอย่างน้อยจิตของเรานี่ไม่ดีมีทุกข์มาก บางคนนี่ทำกิจการงานขยันขันแข็งหมั่นเพียรแต่เครียดจิตใจไม่สบายมีความทุกข์มากเพราะจิตใจไม่ดีไม่พัฒนานี่บางคนจิตใจดีแต่ว่าทำงานไม่เป็นไม่ได้ผลกิจไม่ดีนั้นต้องให้สองอย่างนี้มาคู่กันให้ได้ผลก็เรียกว่าทั้งจิตข้างในแล้วก็กิจข้างนอกนี่ต้องให้ประสานกันในทางพุทธศาสนาส่วนที่จะมาหนุนให้พัฒนาจิตใจของเราได้ดีก็คือธรรมะแล้วออกมาเป็นกิจกิจการต่างๆก็ในอย่างกฐินนี่เป็นกิจการอย่างหนึ่งก็คือด้านของวินัยก็คือภาคปฏิบัติการเนี่ยแล้วเรามาพูดในทั่วไปก็คือต้องให้ทั้งจิตดีแล้วก็กิจดีอย่าไปอยู่แค่ด้านเดียวนะพัฒนาจิตใจดีแล้วก็สบายมีความสุขดีแต่ว่ากิจการงานภายนอกปล่อยปละละเลยตกอยู่ในความประมาทบางทีก็กลายเป็นว่าทำให้เกิดความเสื่อมเสียได้ก็ต้องให้กิจการงานดีแล้วก็อย่างที่ว่าแล้วกิจการงานดีไม่ใช่ว่าดีข้างนอกอย่างเดียวจิตใจมีแต่ความว้าวุ่นมีความทุกข์ก็ไม่ได้ผลอีกต้องทั้งสองอย่างดีด้วยกันและจิตใจยิ่งดีมีความสงบมีความเยือกเย็นปรับจิตใจของตัวเองแก้ปัญหาทางจิตใจได้ดีแล้วจิตใจมีความเข้มแข็งมั่นคงมีความสงบก็กลับมาทำกิจหน้าที่การงานได้ผลดียิ่งขึ้นอีกให้มันหนุนกันไปเงี้ยทั้งสองอย่างทั้งด้านจิตภายในแล้วก็กิจภายนอกต้องเดินไปด้วยกันเรื่องของชาวพุทธก็อย่างเงี้ยบางทีบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมชอบไปอยู่ที่วัดไปอยู่ที่วัดอย่างเดียวก็น่ายกย่องสรรเสริญเวลาว่างวันไหนหยุดก็อ้าวช่วงวันหยุดก็ไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมแต่ว่าระวังอย่าเพลินปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอย่างเดียวนี่เสร็จแล้วเวลาไปอยู่ในสังคมไปทำหน้าที่การงานไม่เอาธรรมะไปใช้จิตใจก็ไม่ได้สงบไปด้วยแล้วก็การอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆก็ไม่พัฒนาขึ้นไปก็แสดงว่ามันธรรมะเนี่ยไม่ออกมาสู่ชีวิตจริงก็ทำไงมันต้องให้ได้ทั้งสองอย่างถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ไปหัดว่ายน้ำก็ไปหัดในสระว่ายน้ำบางคนก็อยู่ในสระว่ายน้ำตลอดเลยแล้วก็มาคุยแหมฉันไปอยู่ในสระว่ายน้ำฉันว่ายเก่งอย่างนั้นฉันกระโดดขึ้นไปบนอะไรเขามีไอ้ที่มันกระโดดที่มันสปริงได้นะแล้วก็กระโดดลงมานะก็เก่งเก่งแต่ในสระว่ายน้ำจะออกไปแม่น้ำไม่แสดงสักทีมันต้องเก่งที่ว่าไอ้สระว่ายน้ำนั้นต้องถือเป็นขั้นต้นไปที่ฝึกที่หัดเสร็จแล้วจะเก่งจริงมันต้องออกไปสู่แม่น้ำออกไปสู่ทะเลนะเรือแตกเรือเติกอยู่ในทะเลต้องว่ายน้ำได้ใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าอันนี้คือว่ายน้ำได้จริงนี่ก็เหมือนการปฏิบัติธรรมบางท่านก็ปฏิบัติได้แต่ว่าไปอยู่ในวัดเนี่ยเสร็จแล้วพอไปอยู่ในชีวิตจริงไม่ออกสักทีอยู่แต่ในสระว่ายน้ำนั่นแหละเนี่ยจะอยู่ในสระว่ายน้ำหรืออ่างอาบน้ำก็แล้วแต่ก็ไม่พอแล้วเพราะนั้นต้องระวังกันไว้เนี่ยอย่าให้เป็นธรรมะประเภทสระว่ายน้ำตลอดไปนะต้องออกไปสู่ชีวิตจริงนะไปว่ายน้ำในแม่น้ำไปว่ายน้ำในทะเลได้ด้วยอันนี้ก็ญาติโยมบางทีก็เพลินไปเหมือนกันนะคุยกันแต่เรื่องไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่วัดโน้นวัดนี้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยอยู่กันแค่นั้นแหละแต่ว่าในชีวิตจริงธรรมะมันไม่ออกมาสู่ความเป็นจริงนั้นจะต้องให้ธรรมะเนี่ยมามีผลต่อชีวิตจริงเพราะธรรมะที่แท้นั้นเวลาปฏิบัติแท้ก็คือว่าต้องออกมาสู่ชีวิตที่ดำเนินอยู่ตามปกติในชีวิตประจำวันหรือความเป็นอยู่ทั่วๆไปนะตั้งแต่ในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นการที่เราไปหาโอกาสไปอยู่วัดไปหาที่สงัดนั้นก็เหมือนกับเราไปหาสระว่ายน้ำไปหาที่ที่เหมาะแก่การที่จะฝึกจะหัดให้ได้ผลดียิ่งขึ้นบางคนเขาอาจจะไปฝึกในที่มันยากเลยก็ได้เช่นไปฝึกในแม่น้ำนี่บางทีแทบตายนะถ้าไปฝึกในทะเลบางทีตายไปเลยแล้วนั้นก็เลยว่าหาที่ที่เหมาะก็คือไปฝึกในสระว่ายน้ำก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นเรื่องของความเป็นจริงที่เราจะต้องมาพิจารณาเรื่องของการใช้ธรรมะต่างๆธรรมะที่แท้นั้นที่ว่าเรียกว่าปฏิบัติก็คือเอามาดำเนินเอามาใช้ในชีวิตที่เป็นจริงที่เป็นความจริงที่เป็นธรรมชาติเนี่ยให้มันเป็นธรรมชาติของตัวเราธรรมะนั้นมันก็จะเป็นจริงขึ้นมาในปฏิบัติจริงก็คือมันกลายเป็นธรรมชาติของชีวิตของเราที่ชีวิตของเราเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นอย่างนั้นเองแล้วมันก็ดำเนินไปเองจนกระทั่งเป็นตัวเราเป็นเนื้อตัวของเราดำเนินไปอย่างนั้นเหมือนกับปัญญามันพัฒนาใน จิตใจของเราแล้วมันก็เป็นเนื้อเป็นตัวของเราเป็นอย่างนั้นไปเองก็วันนี้ก็เลยพูดเรื่องธรรมะที่เป็นเหมือนกับคู่กันแต่ว่าคล้ายๆแตกต่างกันแต่ที่จริงนั้นมาเสริมกันเติมเต็มกันทำให้บริบูรณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมองพุทธศาสนาให้ครบซึ่งใช้ประโยชน์ทั้งในแง่การปฏิบัติให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็ในแง่ของพุทธศาสนาในการมองด้วยว่าจะมองให้ผิดเดี๋ยวจะไปมองแง่เดียวแล้วก็เป็นเน้นด้านเดียวนะเหมือนอย่างเราพูดว่าเราพูดไม่ใช่บอกว่าคนทั้งหลายนี่จะดีไงบอกว่าให้ทุกคนดีมันก็ดีไปเองแหละทีนี้นี่ก็เรียกว่านี่พูดในแง่ธรรมะใช่ไหมมันก็เป็นความจริงคือแต่ละคนเนี่ยถ้าเขาดีมันก็ดีแต่นี้ก็จะมีคำถามต่อไปอีกและทำไงจะทำให้แต่ละคนนี่มันดีขึ้นมานี่แหละคือปัญหาของวินัยก็คือระบบการจัดตั้งในทางสังคมในทางวินัยพระพุทธเจ้าก็เลยต้องจัดตั้งชุมชนจัดตั้งกติการะเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติบัญญัติต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยได้ดําเนินตามวิถีชีวิตที่จะให้ธรรมะเนี่ยปรากฏออกมาสู่การปฏิบัติที่แท้จริงเรานําเอาหลักเนี่ยไปใช้ได้หมดทุกระดับเลยแล้วก็มองออกด้วยระดับไหนเป็นธรรมะระดับไหนเป็นวินัยแล้วไม่ต้องมาเถียงกันอย่างเถียงกันตั้งแต่ว่าอย่างที่เขาเถียงกันจริยธรรมนี่มันเป็นความจริงตามธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องบัญญัติของมนุษย์สังคมนี้ว่าอันนี้ดีอันนู้นไม่ดีไปอีกสังคมหนึ่งว่าไออันที่อันสังคมโน้นว่าไม่ดีอันนี้สังคมนี้ว่าดีอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมนุษย์ก็ไปเถียงกันพอเถียงกันพอแยกไม่ออกระหว่างแม้แต่จริยธรรมระดับที่เป็นธรรมชาติกับระดับที่เป็นบัญญัติของสังคมมนุษย์พอเรารู้เข้าใจแล้วเราก็แยกได้แล้วเราก็จะเข้าใจพระพุทธศาสนาด้วยหรืออย่างที่แม้แต่เกี่ยวกับในหลวงอย่างชาวบ้านเนี่ยก็จะเห็นในหลวงที่ประชาชนจงรักภักดีต่อพระองค์ก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยได้เสด็จไปในท้องถิ่นต่างๆโดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากไปเยี่ยมเยียนราษฎรไปแนะนำในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรต่างๆในเวลาเสด็จไปทุกถิ่นในชนบทแว่นแคว้นต่างๆก็เสด็จไปที่ชาวบ้านด้วยโครงการต่างๆในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยทางวัตถุด้วยแต่พร้อมกันนั้นก็จะเสด็จไปตามวัดวารามไปเยี่ยมพระสงฆ์ไปนมัสการไปสนทนาธรรมนี่เราก็จะไปมองแต่ในแง่ว่าโอ้ในหลวงนี่ได้ทรงมีพระราชศรัทธาในพระศาสนาด้วยแล้วก็ทรงมีการที่ทรงสงเคราะห์ราษฎรอย่างจริงจังด้วยทั้งสองด้านแล้วก็ไปมองแต่ที่พระองค์แค่นี้ยังไม่พอต้องน้อมมาที่ตัวเองด้วยก็น้อมมาที่ตัวเองก็คือตัวเรานี่แหละก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือว่าด้านหนึ่งก็คือการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ต้องทำให้ดีขยันหมั่นเพียรอีกด้านหนึ่งก็คือด้านจิตใจของเราเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาต้องทำจิตใจให้ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าไปทำมาหากินแล้วเสร็จแล้วก็เวลาว่างก็มากินเหล้าเมายาเล่นการพนันอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็พัฒนาจิตใจไม่ได้จิตใจไม่เจริญงอกงามต้องได้ทั้งสองอย่างฉะนั้นก็ได้เห็นพระราชจริยวัตรแล้วก็น้อมมาที่ตัวเองด้วยว่าเราต้องทำให้ครบทั้งสองอย่างทั้งเรื่องของวัตถุการทำมาหาเลี้ยงชีพดูแลครอบครัวอะไรเป็นต้นไปชุมชนของเราให้อยู่กันดีแต่ว่าจะอยู่กันดีได้จริงก็ต้องพัฒนาจิตใจแต่ละคนให้เจริญงอกงามไปด้วยถ้าได้ทั้งสองอย่างก็ได้ทางด้านธรรมะด้านวินัยแล้วก็เข้าหลักพุทธศาสนาข้างในข้างนอกก็มาประสานซึ่งกันและกันก็เกิดความสมบูรณ์วันนี้อาตมาภาพก็ได้กล่าวธรรมกถามาก็เป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้พูดอะไรที่เป็นเรื่องหลักการใหญ่แต่ว่าพูดหลักการใหญ่นั้นในระดับที่เป็นภาพคร่าวๆพอให้เห็นรูปร่างลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนาก็อยากจะนำเอาสิ่งเหล่านี้มาเหมือนกับว่าบางครั้งเป็นการเตือนสติกันเพราะบางทีเราก็มองข้ามเรื่องเหล่านี้เพราะเวลาเราเน้นไปในบางจุดแล้วเราก็ลงลึกไปแล้วเสร็จแล้วก็ลืมว่าในส่วนหลักใหญ่นั้นเป็นอย่างไรวันนี้เรื่องกฐินก็มาเตือนใจเราในคู่สำคัญของพระพุทธศาสนาที่ชื่อใหญ่ของพุทธศาสนาว่าพระธรรมวินัยและพระธรรมวินัยนี้ก็มาปรากฏที่งานกฐินปีนี้แล้ว กฐินนี้ก็ส่วนวินัยก็ที่เรามาปฏิบัติการกันอยู่แล้วก็สาระที่อยู่ในนั้นเป็นนามธรรมก็คือธรรมะนะที่เป็นตัวที่ต้องการที่แท้เลยถ้าเราธรรมะถ้าเราทำกิจการงานแม้แต่สังฆกรรมพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วไม่ได้ตัวสาระเราจะต้องรู้ตัวว่าเราไม่ได้เข้าถึงพุทธศาสนาที่แท้จริงฉะนั้นจะเข้าถึงเอาทำธรรมะทำวินัยทำประเพณีวัฒนธรรมคือประเพณีวัฒนธรรมก็หมายความว่าได้เป็นส่วนที่คืบเคลื่อนขยายออกมาคลี่คลายมาจากวินัยแล้ววินัยนั้นก็ลึกเข้าไปก็ไปบรรจุสาระไว้ก็คือธรรมะนั้นเรามาที่นี่มาในกิจกรรมนี้ได้อาศัยวัฒนธรรมประเพณีแล้วเราก็มองให้ถึงวินัยพอถึงวินัยเสร็จแล้วก็ให้วินัยนั้นสื่อไปถึงตัวสาระที่แท้จริงคือธรรมะพอธรรมะกับวินัยประสานกันก็สำเร็จความมุ่งหมายที่ทำให้เกิดพระพุทธศาสนาขึ้นในชีวิตและในสังคมของเราก็หวังว่าโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้ช่วยกันปฏิบัติเพื่อให้จุดหมายของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นี้ได้ปรากฏผลเป็นจริงซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงแสดงไว้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณคือทรงปรารถนาดีต่อทุกคนนั่นเองให้เราได้ประโยชน์การที่บูชาพระคุณที่แท้ของพระองค์ก็คือการที่เรานำมาปฏิบัติทำให้เกิดผลดีแก่เราตั้งแต่ศึกษาให้รู้เข้าใจและนำมาใช้ให้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมสืบต่อไปอานุภาพก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านในการที่ได้มาร่วมในงานกฐินพระราชทานครั้งนี้ซึ่งเป็นการร่วมอนุโมทนาด้วยและก็ร่วมด้วยตนเองในการทำบุญกุศลนั้นก็เป็นบุญญกิริยาหลายประการให้ครบทั้งทานศีลและภาวนาก็ขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพใหญ่ที่เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาคือพลโทคุณหมอธรรมรงรัตน์แก้วการซึ่งได้มาพร้อมด้วยคุณหญิงยี่ผู้แก้วการแล้วก็ได้ขอให้โยมคุณหญิงละลินทิพย์ทานวณิชกุลเป็นผู้ร่วมอนุโมทนาเป็นผู้ร่วมในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดด้วยกับทั้งโยมผู้ประถมบำรุงวัดญาณเวสกวันทั้งหมดซึ่งก็โยมเองก็ได้เป็นผู้ที่จองกฐินไว้ก็คือโยมคุณหญิงกระจ่างศรีรัตนิตแต่ว่าเมื่อได้ทราบว่าคุณหมอธรรมรงรัตน์จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายก็เลยยกวาระการจองกฐินมอบให้แก่คุณหมอแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณโยมสายสนิทพุกเวศก็เป็นผู้ที่จองกฐินแล้วก็วันนี้ก็มาเป็นผู้ทอดผ้าป่าพอทอดผ้าป่าก็เราก็นิยมกันว่าในงานกฐินก็มักจะมีการทอดพระป่าด้วยวันนี้ก็ได้ทำบุญกันครบถ้วนทุกประการจะยังไงก็ตามก็รวมแล้วก็คือได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการที่มาทำบุญร่วมกันก็เลยเป็นความสามัคคีครั้งใหญ่เป็นความสามัคคีทั้งแผ่นดินเลยคือญาติโยมนี่ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนประชาชนชาวไทยแล้วก็มาร่วมในเรื่องการทอดกฐินพระราชทานก็ถือว่าเป็นของในหลวงพระราชทานมาดังนั้นก็ได้ร่วมกันที่เรียกว่าสามัคคีตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์ลงมาแล้วก็มาร่วมอุปถัมภ์บำรุงถวายกำลังแก่พระสงฆ์ก็เลยครบพุทธบริษัททั้ง4ทั้งพระสงฆ์แล้วก็ทั้งอุบาสกอุบาสิกาด้วยก็เป็นที่น่าอนุโมทนาก็ถือว่าถ้าเราทำได้ถูกต้องตามนี้นี่แหละก็คือได้สาระของกฐินแล้วนะส่วนว่าจะให้ลึกซึ้งลงไปกว่านี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านที่ว่าจะช่วยกันปฏิบัติด้วยความรู้ความเข้าใจ1รู้เข้าใจแล้วก็2ทําให้ประจักษ์กับตัวจิตใจของแต่ละท่านเองให้ซาบซึ้งในใจเองเมื่อซาบซึ้งแล้วก็เกิดความปิติปลื้มใจก็จะเป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นกําลังแก่จิตใจของตนเองทําให้ได้มีอายุวรรณสุขะพละยั่งยืนนานสืบไป ก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งและขอคุณพระรัตนตรัยอวยชัยพิบาลรักษาให้โยมญาติมิตรตั้งแต่เจ้าภาพและท่านผู้ร่วมอนุโมทนาผู้ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการทุกท่านตลอดจนกระทั่งประชาชนประเทศชาติทั้งหมดทั่วพระราชอาณาจักรไทยและก็จนกระทั่งชาวโลกจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยร่มเย็นงอกงามในธรรมโดยทั่วกันทุกเมื่อเทอญ